सी चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके पलका उठ दिया ने थम थम के मैं वाली जावा सोड़ी बनो चंसी चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके अज रज के अपने सारियां जेती अपने नहीं मिल दे जा बनो पावे खुशियां ते दिल तारियां तू पावे अरमा सब दिल दिल कल हो न हो